Všetkých vás srdečnou láskou vítam na tomto mieste. Vítam vás bardzo, bardzo ciepło i serdecznie na tym miejscu. A musím vám prezradiť, že mám veľkú radosť. I muszę wam zdradzić, że we mnie jest wielka radość. Że widzim wasze tváre. Z tego powodu, że widzę wasze twarze. A że wiem, że milujete Pana Ježiša. I z tego powodu, że wiem, że kochacie Pana Jezusa. Radujte sa z toho, keď nás Pán Boh takto volá do spoločenstva. Cieszcie się z tego, kiedy Pan tak woła nas, zaprasza do wspólnoty, do bycia razem. Lebo to je jeho radosť. To je z jego radością. Ja keď vidím moju manželku Zuzku. Kiedy widzę moją żonę Zuzkę. Nikdy jej v tom nebránim. Nikdy jej tego nie zabraniam. Ale ona dosť často zvoláva celú svoju rodinu. Ale ona dosyć często zaprasza do siebie całą swoją rodzinę. Pripraví chutné jedlá. Przygotowuje pyszne jedzenie. Krásne to všetko prestre. Wszystko to pięknie wystroi. A ešte len keď prichádzajú tie deti a vnúčatá, tak joj, aká dobrá vôňa. I jak już przychodzą te dzieci i wnuki, to wszyscy się zachwycają, jaki piękny zapach. A tešia sa na ten stôl. Wszyscy cieszą się z tego stołu przygotowanego. A wiecie, kto ma najväčšiu radosť? A wiecie, kto ma największą radość z tego? Skúste hádať, povedzte mi. Spróbujcie zgadnąć. No Zuzka ma najväčšiu radosť. Zuzka z tego ma największą radość. A ja samozrejme. No ja oczywiście też. Lebo ja mám radosť z toho, čo má ona. Bo ja cieszę się tym, czym ona się cieszy. Viete, takto je to, že keď sa Boží ľud zíde... Viete, tak to je, že kedy Boží ľud sa zgromadí, tak najväčšiu radosť má z toho náš Pán. To najväčšiu radosť z toho má náš Pán. Vieš sa radovať z toho, že On sa raduje? Potrafíš sa tešiť tým, že On sa teší? To je veľmi zvláštny moment. To je taký bardzo szczególny moment. Tešiť sa z toho, čo sa teší tvoj Boh. Tešiť sa z toho, z čoho teší sa tvoj Bóg. Veľakrát sa tešíme z toho, čo nás teší. Veľakrotne tešíme sa z toho, čo nás teší. Rozkochávame sa v tom, čo sa nám ľúbi. Rozkochujeme sa v tým, čo nám sa podoba. Ale študovať Pána. Ale učiť sa Pána, studiovať Pána. To je niečo veľmi podobné ako manželstvo. To je coś bardzo podobnego do małżeństwa. Proste niektorí manželia žijú tak, ako žijú. Niektórzy małżonkowie žijú, jak žijú. Jedného som sa pýtal, prečo nepovieš svojej žene, že ľúbiš, že je vzácna pre teba. Do jednego povedziałem, dlaczego žene nepovieš, že ją kochaš, že je dla tebe vážna, cenná. A on povedal, ja som jej to pred oltárom povedal. On mówi, ja przy ołtarzu jej to powiedziałem. A kým nepoviem niečo iné, i dopóki tego nie odvolám, to je vážne. Ale viete, ak chcete mať krásny vzťah v manželstve, viete, jeżeli chcete mať piękne relácie v małżeństwie, tak vy musíte študovať jeden druhého. Musíte učiť sa jeden druhého. Vy musíte milovať jeden druhého. Musíte kochať jeden druhého. Nie preto študovať jeden druhého, aby ste mali čo kritizovať. Nie po to naučiť jeden druhýho, že by ste mali čo skritikovať. A mohli prstom poukázať, vidíš, aj tuto si schýbil. I palcem pokázať, no vidíš, i tu popełniłeś błąd, i tam zrobiłeś źle. Ale preto študovať jeden druhého. Ale dlatego učiť jeden druhýho. Aby sme mali ten vzťah krajší. Żeby tą relację mieć piękniejszą. Hlbší. Głębszą. A požehnanejší. I bardziej błogosławioną. Lebo ak nemáme záujem o to, čo prežíva ten druhý, bo jeżeli nie interesuje mnie to, co ten druhý przeżywa, tak žijem si ten svoj život, to žije sobie svojim życiem, a ani neviem, i nawet nie wiem, že postúpam po prstoch, po nohách toho druhého, že depče nogi tego druhého, a že spôsobujem depresívne stavy, že powoduje u niego depresie a nevôľu. I nevole. Ale keď študujeme toho druhého, ale jeżeli učíme sa jeden druhého, tak vieme, čo ho teší. Wiemy, co go cieszy. A veľmi sme, veľmi sa tešíme jeden na druhého. I bardzo cieszymy się jeden z drugiego. A čím ďalej, tým sme si vzácnejší. I im dłużej, tym jesteśmy bardziej cenni dla siebie. Ja sa ťa opýtam, brat môj, kedy bola tvoja manželka ti vzácnejšia? Teraz, po rokoch manželstva, alebo vtedy, keď si si ubral? Chcę cię zapytać, drogi bracie, czy twoja żona była dla ciebie cenniejsza, jest teraz, czy była wtedy, kiedy ją poślubiałeś? Teraz. Sława Bogu. Chwała Bogu. Tak zrejmy, asi już studujesz. No to znaczy, że małżeństwo jest dojrzałe, że ją dobrze studiujesz. Ale kiedy niekomu to ubuda, niekomu się to niegdzie straca... Ale jeżeli komuś ubywa, jeżeli komuś tego ginie po drodze, to jest znak jego sebectwa. To jest znak jego egoizmu. Że wobec sa nie zaujímalo toho druhého. Że w ogóle nie interesuje się tym drugim. A potem sa stracają hodnoty. A potem giną wartości. A jednoducho stracacie cenu jeden drugiego. Traci wartość jeden w oczach drugiego. A kiedy stracamy cenu jeden drugiego... I kiedy tą wartość jeden drugiego tracimy... Chladnie laska. Miłość stygnie. A już sme spolu len z powinności. I już razem jesteśmy tylko z obowiązku. A potem ten związek len trpi. A ten związek potem już tylko cierpi. Preto musimy urobić wszystko preto. I dlatego wszystko w tym celu musimy zrobić... Abyśmy nie żyli podla seba, żebyśmy nie żyli według siebie, ale hľadeli na to, co jest dobre tomu druhému. Ale żebyśmy szukali tego, co jest dobre dla tego drugiego. Ja to tak robię. Tak to robię. A ja widzę, że Zuzka robi to iste. A ja widzę, że Zuzka robi dokładnie to samo. Ona robi wszystko preto, aby to, co mi Pan Bóg zveril. I ona robi wszystko w tym celu, żeby to, co Pan Bóg mi powierzył, aby ona to podopierala, chránila. Żeby ona to wspierała, żeby tego chroniła. A aby to zveľaďovala. I żeby to zwielokrotniła. A w tom jest skryte to tajemstwo. I w tym jest ukryta ta tajemnica tych wsiahov. Relacji. Babka uvarila polievku dziadkowi. Babcia dziadkowi ugotowała zupę. A jak je, dziecko, tu polievku? I dziadek je tą zupę. A naraz tam był włos, szedivý włos. I nagle tam jest siwy włos. A hovorí, aż mnie na zwracanie. Mam odruch wymiotny. Proste, tam som našiel tvoj włos. Znalazłem tam twój włos. A babka hovorí. A babcia mówi. Bol čas, keď by si ma celú zjedol. Był taki czas, że całą mnie chciałeś zjeść. A teraz len jeden włos masz polievku. A teraz tylko jeden włos masz w zupie. A powiesz fuj. Jeszcze mówisz fuj. Ważmy si jeden drugiego. Czcimy, szanujmy jeden drugiego. Milujmy się nawzajem. Kochajmy się nawzajem. To jest dar, kiedy ty masz swojego męża. To jest dar, kiedy ty masz swojego męża. Jest to nastroj, którym Bóg wychowała ciebie. To jest narzędzie, którym Pan Bóg ciebie wychowuje. Jest to dar, kiedy masz swoją żonę. To jest dar, kiedy masz swoją żonę. Lebo jest to nastroj, którym wychowała ciebie mąż. Bo to jest narzędzie, które ciebie, mężu, wychowuje. Chcemy być wychowywani. Chcemy być wychowywani? Ten, kto się nie niecha wychowywać. Ten, kto nie pozwala się wychowywać. Ten, kto nienawidzi palicu panową. Ten, kto nienawidzi tą laskę pana. Tak mówi, że to nie jest syn, to nie jest córka, to nie jest dziecko. To tam, nie, tam jest napisane, że to nie jest syn, że to nie jest córka, że to nie jest dziecko. Ale to jest nie dwochodcze, to jest nieco jako cudzie. To jest jak obcy, jak nie syn. Milujesz ty wychowu? Czy kochasz wychowywanie? Ty tylko wychowy nie zniesiesz, tylko ci Pan Bóg dawa przez twoją żenę albo przez twojego męża. Jeżeli nie potrafisz wytrzymać tyle wychowania, ile Pan Bóg daje ci przez twojego męża czy przez twoją żonę, tak ako możesz si powiedzieć, że si Boże dziecię? Jak możesz powiedzieć, że jesteś Bożym dzieckiem? Pan Bóg niekiedy twardzie chyci tu swoją, ten swój wychowny prostriedok do swoich róg, jako twój partner. Pan Bóg jest w stanie to narzędzie do wychowywania ciebie chwycić bardziej mocno, bardziej stanowczo niż twój partner życiowy. A niekiedy z tą palicą aj tak twardo zasiahnie. I czasami dosięgnie cię tą swoją pałką tak mocno, tak twardo, że zlomi twoją pychę. Że twoją pychę złamie. A zlomi twój żywot. Złamie twoje życie. Ale jest napisane, że Gospodin jest ten, który rani, ale aj uzdrawuje. Ale jest napisane, że Pan jest tym, który rani i Pan jest tym, który leczy, uzdrawia. Może, że niektórym z was to, co mówię, nie dawa pełny sens. Może dla niektórych z was nie ma pełnego sensu w tym, co ja mówię teraz. Ale powiem wam jeden przykład. Ale powiem wam jeden przykład. Jeden pastier miał taką jedną owieczkę, która zawsze zabłudziła. Jeden pasterz miał jedną z wielu swoich owieczek taką, która zawsze gdzieś poszła i zabłądziła. Jak ich poczytał, a jedna chybała, tak wiedział, że presnie to będzie ta. Jak je liczył i stwierdzał, że znowu jednej brakuje, to dokładnie wiedział, że to jest ta. Wiecie, co urobił? Wiecie, co zrobił? To jest nieco drastyczne. To jest bardzo drastyczne. Zlomił tej owcy nogę. On złamał tej owieczce nogę. Potem ją oszetrył. Potem ją opatrzył. Zawiązał ją. Zawiązał tą ranę. Zobrał si ją do krku. Wziął ją na swoje ramiona. A całe dni tak to ją nosił przy sobie. I przez całe dni nosił ją na sobie. Aż kim się ta nóżka zupełnie nie zagoiła. Do momentu, aż ta noga zupełnie się nie zagoiła. Potem ją położył dole. Potem położył ją na dole. A co si wsimął? I to, co stwierdził, że jedna owieczka stale była przy nim. To, że jedna owieczka ciągle była przy nim. A wiecie, która? Wiecie, która? No ta, która stale przed tym bludziła. To była ta, która przedtem ciągle błądziła. Wiecie, nie urazcie się na Bogu. Wiecie, nie obraźcie się na Boga, nie bądźcie urażeni na Boga. Kiedy Pan Bóg da do naszego życia takie rzeczy, które nas złamią. Kiedy Pan Bóg da do naszego życia takie rzeczy, które nas złamią. To nie jest to preto, że nas nie miluje. To nie jest dlatego, że nas nie miłuje. Nie preto, że pre nas nie ma zaujem. To nie jest z tego powodu, że nie jest z nami zainteresowany. Ale prawie preto. Ale właśnie dlatego, że chce, abyśmy byli blisko Niego. Bo On chce, żebyśmy byli blisko Niego. Ten, kto nienawidzi palicu Panu. Ten, kto nie miłuje tego kija Pana. Ten, kto nienawidzi kazań swojego Ojca. Ten, kto nienawidzi zmagania ze strony swojego Ojca. Ten si nadobuda wiele bolesti do swojego. Ten zaprosi wiele bólu do swojego życia. Jakie to nadherne, kiedy żalmista Dawid mówi w swoim żalmie. Jakie to jest cudowne, kiedy psalmista Dawid mówi w swoim psalmie. Twoja palica a twój prut mnie pocieszyły. Twoja laska i twój kij mnie pocieszają. Wiecie, kiedy si przedstawicie tu palicę. Jeżeli weźmiesz sobie ten kij, tą pałkę, ten pastier, którą pasterz miał. Tak na końcu miało taki hak. Ona na końcu miała taki hak, takie wygięcie. A wiecie na co to było? Wiecie po co to było? Kiedy się dostało ta owieczka do takiego miejsca, gdzie się on nie mógł dostać. Kiedy ta owca znalazła się w takim miejscu, że on nie mógł jej dosięgnąć. A chciał ją odtąd wyswobodzić. I chciał ją stamtąd uwolnić. Tak użył tu palicę. To użył tej laski. Ten hak z tym hakiem zahakł buď jej krk, albo jej nogi. On tym hakiem zahaczył o jej szyję albo o jej nogę. A przyciągnął się ku sobie. I pociągnął ją ku sobie. O, jaki jesteś błogosławiony, a błogosławiona siostra moja, brat mój. Jaki jesteś błogosławiony, bracie, jaka jesteś błogosławiona, siostro moja. Kiedy widzisz, że skrze żywotne udalosti cię Bóg przyciąguje k sobie. Kiedy widzisz, że przez te okoliczności, które dzieją się w twoim życiu, Bóg pociąga cię ku sobie. A ten, kto znienawidził tuto palicę. I ten, kto tą laskę znienawidził. Znienawidził wychowu Bożą. Znienawidził Boże wychowanie. A preto, wiecie, my mamy taką podstatę, że my jesteśmy taki swojehlawi. Dlatego jesteśmy tacy twardogłowi? Mamy swoją głowę. Mamy swoją własną głowę. A tak aj mówi prorok Izajasz w 53 kapitole. Tak jak mówi prorok Izajasz w 53 rozdziale. My wszyscy jsme zbludili jako ovce. Myśmy wszyscy jako ovce zbłądzili. A wszyscy jsme odeszli na swoją własną cestę. I każdy z nas na swoją własną drogę zboczył. A on nas tam hleda. A on nas tam szuka. Wiecie, ta swojhlavost a ta twardohlavost. Wiecie, ta własna głowa, to twardogłowie, które czasami mamy. To mamy każdy. Mamy to każdy. Już od swojego dzieciństwa. A gdybyśmy się twarzyli, że myśmy swaty. Nawet gdybyśmy się tak przedstawiali, jawili, że jesteśmy święci. A i tak mamy tu swoją twardą głowę. I tak mamy tą swoją twardą głowę. A my musimy wiedzieć, że to przyniesie swoje následki. I my musimy wiedzieć, że to przyniesie swoje konsekwencje. A preto przeczytamy teraz Boże Słowo. I dlatego przeczytamy teraz Boże Słowo. Prosim, aby brat przeczytał z proroka Izajasza. Proszę, żeby brat przeczytał z proroka Izajasza. Pierwszych 11 wierszów. Pierwsze 11 wierszy, z którego... 40 kapitol. Z 40 rozdziału. Izajasz rozdział 41, 11 wierszy czytamy. Pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina, bo otrzymało z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy. Głos się odzywa: przygotujcie na pustyni drogę Pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę Jego dla Boga naszego. Każda dolina niech będzie podniesiona i każda góra i pagórek obniżone, co nierówne niech będzie wyrównane, a strome zbocza niech staną się doliną. I objawi się chwała Pańska i ujrzy to wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to powiedziały. Głos mówi: zwiastuj. I rzekłem: co mam zwiastować? To, że wszelkie ciało jest jak trawa i każdy jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdyż wiatr Pana powieje nań. Zaprawdę ludzie są trawą. Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. Wyjdź na górę wysoką, zwiastunie dobrej wieści, Syjonie, podnieś mocno swój głos, zwiastunie dobrej wieści, Jeruzalem. Podnieś, nie bój się, mów do miast judzkich: oto wasz Bóg, oto wszechmocny Jahwe przychodzi w mocy, jego ramię włada. Oto ci, których sobie zrobił, są z nimi, a ci, których wypracował, są przed Nim. Jak pasterz będzie pas swoją trzodę, a do swojego naręcza zbierze jagnięta i na swoim łonie będzie je nosił i kotne będzie prowadził ostrożnie. Halleluja, sława Panu. Halleluja, chwała Panu. Tylko z czytania Bożego Słowa. Tyle czytanego Słowa Bożego. A ten to nasz tekst nam mówi, pocieszujcie mój lud. I ten tekst nasz dzisiejszy mówi, pocieszajcie mój lud. Lebo nieco zażył. Bo czegoś doświadczył, coś przeżył. Nieco zobrał z rąk Panowi. Wziął coś z rąk Pana. Nieco, co zobrał za swoje grzechy. Coś, co odebrał za swoje grzechy. Wiecie, mnohokrotnie myślimy, wielokrotnie myślimy, że kiedy zgrzeszymy, że jeżeli zgrzeszymy, Pan Bóg nam zoberie te nasze grzechy skrze Pana Jezusa. Myślimy, że Pan Jezus te nasze grzechy nam zabierze przez Pana Jezusa. A zoberie nam aj te konsekwencje. I usunie też konsekwencje tego. Ale musimy jedną rzecz pochopić. Jedną rzecz musimy zrozumieć. Że grzech niecha w naszym żywocie nasledki. Że grzech przynosi do naszego życia skutki, konsekwencje. To znaczy, że Pan Bóg odpuszcza nasz grzech. To znaczy, że Pan Bóg nasz grzech przebacza. Ale nasledki swoich grzechów si musimy nieść. Ale konsekwencje swoich grzechów musimy ponieść. Abyśmy to pochopili. Żebyśmy to zrozumieli. Powiem wam jeden przykład. Jeden przykład wam powiem. Niekto jest alkoholik. Ktoś jest alkoholikiem. Opije się na pracowisku. Upije się w miejscu pracy. A jednoducho spadnie do stroja. I spadnie na maszynę czy na narzędzie, którym pracuje. A ta maszyna mu otrhnie ruku. I ta maszyna urwie mu rękę. Kiedy ten człowiek wytrzeźwie, uzdrowi się. Kiedy ten człowiek wytrzeźwieje, a więc uzdrowi się. A czyni pokanie. I pokutuje. Pan Bóg mu odpuści to, że był alkoholikiem. Pan Bóg wybaczy mu to, że był alkoholikiem. Ale ruka mu już nie narastie. Ale ręka mu już nie odrośnie. Tu konsekwencję swojego grzechu, to te nasledki swojego grzechu musi nosić. Konsekwencje, skutki, owoce swojego grzechu musi nosić. Nie może Pana Boga obwiniować, że zabrał si mi len grzech, a nasledki si ja musi nosić. Nie może obwiniać Boga, że zabrał tylko mój grzech, a tych konsekwencji nie zabrał. Prawie w tym się ukaże ta pokora twojego serca. Właśnie w tym objawi się pokora twojego serca. Że kiedy się aj obrócił. Że nawet jeżeli się nawróciłeś. Że Pan Bóg cię usprawiedliwił a oczyścił. Że Pan Bóg cię usprawiedliwił i oczyścił. Skrze krw a obeć baranka Jezusa Chrystusa. Przez krew i ofiarę baranka Pana Jezusa Chrystusa. Ale to, co si spowodował. Ale to, co spowodowałeś. Można, że jeszcze długo cię będzie śledować. Może długo, jeszcze bardzo długo będzie cię to prześladować. Już będziesz ważny brat Chrystu Jezusowi. I już będziesz takim poważanym bratem w Jezusie Chrystusie. A nie kto z minulosti cię znajdzie, a taką facku ci wylepi. I ktoś z przeszłości cię spotka i tak ci w gębę wymaluje. Lebo przed 20 rokmi. Bo 20 lat temu. Si mu sposobił niejaką ujmu. Zrobiłeś mu jakąś krzywdę. A nie smiesz urazić. Nie możesz się obrazić z tego powodu. Lebo to jest nasledok twojej minulosti. Bo to jest skutek, konsekwencja twojej przeszłości. Człowiek wiele trpi za swoje grzechy. Człowiek dużo musi cierpieć za swoje grzechy. Nie preto, żeby że proste to że ta obeć Pana Jezusa by nie była dokonała. To nie jest z tego powodu, żeby ofiara Pana Jezusa nie była wystarczająca albo doskonała. Ale kiedy dostaniesz miłość. Ale jeżeli otrzymasz łaskę, tak ta miłość się dotyka len pokornych ludzi. To ta łaska dosięga tylko ludzi pokornych. A prawie tym, że kiedy cię dobiega twoja minulość. I właśnie w tym, że ta twoja przeszłość cię dogoniła. W Tam sa ukáže tvoja pokora. V tým objaví sa tvoja pokora. A už sa nebúriš. Už nebuntuješ sa. Skloníš svoju hlavu. Pochyliš svoju głowę. A keď ti dá niekto za ucho na jedno líce. Kedy odčímaš políček z jednej strany. Nastavíš aj druhý. Nastavíš druhý políček. To je pokora. To je pokora. Ale Pán Boh hovorí, potešujte sa navzájom. Ale Pán Boh mówi, potešajte sa vzájemne. Božie slovo nás potešuje. Božie slovo nás poteša. A to potešenie je tak nádherné, keď je to od Boha. I to potešenie je také nezvyklé, že je šťagulné, jeżeli pochodí od Boga. Keď nám Pán Ježiš slúbil, kedy Pán Ježiš obiecal nám, že dá svojho svätého ducha. Že dá nám svojho svätého ducha. Že ti otec pošle tohoto ducha pravdy. Že otec pošle tego ducha pravdy. Tak nenazval ho, že to bude duch nadšenia. On nepovedal, neobiecal, že to bude duch excitácií. Alebo nejakých extatických prežití. Neobiecal, že to bude duch prežiť takých extatičných. Ale to bude duch, ktorý bude potešovať. Ale to bude duch, ktorý bude potešal. Duch svätý. Duch svätý je tešiteľ. Je potešiteľom. Prečo nám Pán Ježiš takto predstavuje Ducha svätého? Dlaczego v taký spôsob predstavia nám Pán Jezus Ducha svätého? Keď vôjdete do niektorých spoločenstiev, tam sú tak nadšení ľudia, že ja neviem, prečo by tam ešte Pán Boh mal tešiť. Jak wejdziecie do niektórych wspólnot, ludzie są tak podekscytowani, że ja nie wiem, po co Pan Jezus jeszcze by tam miał pocieszać. Ale wiecie, gdzie Duch Święty jest bardzo potrzebny? A wiecie, gdzie Duch Święty jest bardzo potrzebny? Tam, gdzie człowiek zarmuteny. Tam, gdzie człowiek jest zasmucony. A Pán Ježiš hovorí, i Pán Ježiš mluví, kto mne chce nasledovať, nech vezme svoj kríž na každý deň, nech bierze svoj kríž každého dňa a nech ma takto nasleduje. I v taký spôsob nech mne nasleduje. No na čo nám je ten kríž? Na čo, po co nám je ten kríž? Na čo ho máme vláčiť každý deň? Dlačego máme go vlec na sobie každého dňa? Viete na čo? Viete po co? No aby sme na ňom zomierali. Po to, že by sme umierali na ním. Každý deň máme križovať to svoje ja. Svoje ja máme križovať každého dňa. No, bratia a sestry, ak my každý deň máme križovať to naše ja... Bratia a sestry, jeżeli my každého dňa máme to svoje ja križovať... A nemáme toho ducha tešiteľa... I nemáme ducha, ktorý je potešiteľom... No, človek veľmi rýchlo padne do depresie... Človek bardzo szybko wpadnie w depresję... Do bezvole... Do takiej... bez woli. A może onemocnieć. I może się rozchorować. Preto jest potrzebny Duch Święty jako cieszyciel. I dlatego Duch Święty jest potrzebny jako pocieszyciel, aby on wyważył to nasze ten nasz wnętrzny zapas. Żeby on zrównoważył, wyważył tą naszą wewnętrzną duchową walkę. Aby ta bolest, którą krzyżujemy to swoje ja, żeby ten ból, który jest spowodowany tym krzyżowaniem każdego dnia samego siebie, aby tu była ta radość Panowa, żeby w tym była ta radość Pana. A ta radość Panowa ta ukazuje na buduce rzeczy. A ta radość Pana ona pokazuje nam rzeczy przyszłe. A mówi, przyjdzie ten czas. On mówi, przyjdzie ten czas, kiedy Bóg zotrze każdą łzę. Kiedy Bóg otrze każdą łzę. Príde ten čas, keď vojdeme bránami do mesta. Príde taký čas, že přes bráme vejdeme do miasta. Príde ten čas, keď prejdeme perlovými bránami. Príde ten čas, kedy přes té brámy s perou prejdeme. Príde ten čas, keď si nás Pán Ježiš zobere na to miesto, ktoré nám pripravil. Príde ten čas, kedy Pán Jezus zabierze na to miejsce, ktoré dla nás przygotował. A tam sa budeme s ním precházať po tých nádherných zlatých uliciach. I tam razem z nim będziemy się przechadzać po tych niezwykłych, złotych ulicach. Te nadherne perlowe bramy. Może sobie wyobrazić te przepiękne bramy z pereł. Te złote ulice. Złote ulice. Ta nadhera. Ta przepiękność. A tam już nie praży, a nie... Nie wyciąguje energii z człowieka słonko. Tam cię nie piecze i nie wysysa z ciebie energii słońce. Ale tam świeci baranek. Ale tam świeci baranek. Tam już nie to tmy. Tam nie ma ciemności. Tam nie to już bolesti. Tam nie mam bólu. Tam nie to. Tam nie ma trapienia. Zmagania. Nie niemocy. Nie ma choroby. Alleluja. Alleluja. Tak to nas Duch Święty pocieszuje. W taki sposób Duch Święty nas pociesza. Na to, co nam przyprawił. W spojrzeniu na to, co nam przygotował, dla nas przygotował. O, brat mój, sestra moja. Mój bracie, moja siostro. Kiedy tu masz na tej to ziemi bolesti. Kiedy przeżywasz ból tutaj na tej ziemi. Kiedy tu masz choroby. Masz choroby. Masz tu trapienie. Masz zmagania, które z którymi się znosi. Odrzucony. Czujesz się odtrącony, odrzucony. Tak jest tam przyjęcie. Jest tam przyjęcie. A to jest ciecha Ducha Świętego. To jest pociecha, pocieszenie. To jest nasz pocieszyciel. Ducha Świętego. Dlatego jest, po to jest ten nasz pocieszyciel. Ale jak niekto nie krzyżuje swoje ja. Ale jeżeli ktoś swojego ja nie krzyżuje. A żyje jako naczyni. I żyje tylko w jakiejś takiej ekscytacji. Po co mu jest Duch Święty. On nie zrozumiał w ogóle, po co mu jest Duch Święty. Niektórzy si myślą, że Duch Święty jest na to, aby sam utoczył język. Niektórzy myślą, że Duch Święty jest tylko po to, żeby język mu się poruszał. Zase inni si myślą, że aby to albo ono się przejawiło. Niektórzy myślą, że Duch Święty jest tylko po to, żeby to czy tamto się przejawiło. Ale Duch Święty jest prworadzie cieszycielem. Ale w pierwszym rzędzie Duch Święty jest pocieszycielem. Pocieszujcie, pocieszujcie mój lud. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud. Mówi Pan. Mówi Pan. Bądźcie pocieszeni tym pocieszeniem, którym pocieszuje Duch Święty. Bądźcie pocieszeni tym pocieszeniem, którym pociesza Duch Święty. A tu mówi Pismo, wziął si z tych konsekwencji swojego grzechu. I tu mówi Pismo, wziąłeś z tych konsekwencji swojego grzechu. Ciążyła na ciebie ręka Pana. Ciążyła nad tobą ręka Pana. Bolelo to. To bolało. Ale przejdzie ten czas. Ale ten czas minie. Tak jak aj w moim życiu przeszedł ten czas. Tak jak w moim życiu minął ten czas. Kiedy som bol taki nieposłuszny chłopiec. Kiedy byłem nieposłusznym chłopcem. A nie wiem, czy to było na schwał. Nie wiem, czy to było specjalnie. Ale moi rodzice wysadili w odwory jeden długi rad orgowanu. Ale moi rodzice zasadzili w ogrodzie wzdłuż płotu taki długi rząd. Chyba takiej wierzby. Jak som wyszedł won z domu. Kiedy wyszedłem na zewnątrz z domu. A pozrel som sa oproti tom domu. I kiedy patrzyłem na ten płot, który jest tak przed domem. Tak wonku był jeden wielki, długi rad orgowany. To był cały taki długi rząd bzu. Te, wiecie, te krasne, woniawe kwety, bzu. Farebne, jeden jest modry, drugi jest fialowy. Takie kolorowe, jeden jest biały, jeden niebieski, jeden czerwony. Czerwony. Jakie są. Nadherna wonia. Przepięknie pachnie. Ale ja som nienawidział te, te bazy. Ja tego bzu nienawidziłem. Wiecie, prečo? Wiecie dlaczego? Ja som nie widział tamtą nadherę w tych bazach. Nie widziałem tego piękna w tych bzach. Ja kiedy som sa pozrel na nie, ja som len te palice widział. Kiedy patrzyłem na ten cały płot, to ja tylko te kije widziałem. Lebo kiedy ja som niečo zle vyparatil, a to bolo každý deň, niekoľkokrát. Bo jeżeli zrobiłem coś złego, a to było kilkakrotnie każdego dnia. Tak moja mamka išla k tým bazám a potrhla si. To moja mama zawsze wyrywała gałązkę tego bzu. A riadne mi vyšila zadok. I dobrze mi przeczypała tyłek. Nienawidział som ten tu bazu. No nienawidziłem tego bzu. A kiedy som prišiel domov a vedel som, že už zase bude nejaká výplata. I kiedy przyszedłem do domu i wiedziałem, że wypłata będzie. Pozrel som sa na ten wielki zástup palíc. I widziałem ten cały zastęp tych kijów. Mal som taký dojem, že proste už dostávam z tými kijami. Ja tylko patrzyłem na nie i miałem wrażenie, że już tymi kijami dostaję po tyłku. Raz, kiedy ma tak matka biła. Pewnego razu, kiedy matka mnie biła. Tak jej mówię, mama. Powiedziałem, mamo. Prečo ma bijesz? Dlaczego mnie bijesz? Pomóż mi. Chciałem jej powiedzieć, że są powiązany. Że jestem związany. Ja potrzebuję rozwiązania. Ja potrzebuję rozwiązania. Ja potrzebuję Pana Jezusa. Potrzebuję Pana Jezusa. Ona tak stała z tą palicą. Ona tak stała z tym kijem. A kiedy jej mówię, pomóż mi. I powiedziałem, pomóż mi. Tak mówię, no wie, ci pomagam. No i właśnie ci pomagam. A tak som dostał. A więc dostałem. No pomogła mi. Pomogła mi. W tym, że som si głęboko uświadomił. W tym, że bardzo głęboko sobie uświadomiłem. Że potrzebuję spasiciela. Że potrzebuję zbawiciela. Wiecie, to nie było len preto, aby som ja trpel za swoje grzechy. To nie było tylko po to, żebym cierpiał za swoje grzechy. Ale to było preto. Ale to było po to, dlatego. Aby ma to zobudziło, że potrzebuję spasiciela. Żeby obudziło mnie to w tym temacie, że potrzebuję zbawienia. Ale o niečom moja matka nie wiedziała. Ale o czymś moja mama nie wiedziała. Kiedy oni odeszli do pola. Kiedy poszli do pola. A dom został prázdny. I dom został pusty. Ja som prešiel po dvore. Przechodziłem się po podwórku. Pozrel som sa ešte do zahrady. Zajrzałem do ogródka. Nikogo som nevidel. Nikogo nie widziałem. Vrátil som sa do domu. Wróciłem do domu. Kľakol som si ako dieťa na kolena. Jako dziecko klęknąłem na swoje kolana. A kričal som k Bohu. I krzyczałem do Boga. A hovorím, Bože. I mówiłem, Boże. Ty widzisz, jaki som powiązany. Widzisz, jaki jestem związany? Wysłobodź ma. Uwolnij mnie. O tom to moja matka nie wiedziała. O tym moja mama nie wiedziała. O tom wiedział len Boh. Tylko Bóg o tym wiedział. A tak som ho prosil, rozpomeň sa na mňa. I prosiłem go, wspomnij lebo na mnie. Lebo jakieś złe siły ma motywują. Bo jakieś złe siły motywują mnie do życia. A to było to, że w dzieciństwie ma moja matka zabrała k czarodziejnicy. A to było spowodowane tym, że w dzieciństwie moja mama zabrała mnie do wróżki. A wiecie, tam si tie moci temna robili prawa na ruki. I tam właśnie moce ciemności robiło sobie prawo do mojego życia. Ale Bóg, który stworzył uszy. Ale Bóg, który stworzył uszy. On poczuje. On słyszy. Ten Bóg, który stworzył oczy. Ten Bóg, który stworzył oczy. On widzi. On widzi. A ten Bóg, który stworzył serce. I ten Bóg, który stworzył serce. On spolucíti s nami. Współczuje z nami. On cię miluje. On cię kocha. On wie o tebe. Wie o tobie. On wie o twoim trápeniu. Wie o twoim zmaganiu. Nikto ci nie rozumie. Nikt ciebie nie rozumie. Nie rozumie ci człowiek. Człowiek ci nie rozumie. Nie rozumie ci bliski. Bliski cię nie rozumie. Opuściła cię matka. Matka cię opuściła. Opuścił cię twój ojciec. Ojciec swój cię opuścił. Opuścił cię twój mężel. Twój współmałżonek cię opuścił. Żona odeszła od ciebie. Żona od ciebie odeszła. Nikto ci nie rozumie. Nikt cię nie rozumie. Pocieszujcie, mój lud. Pocieszajcie, mój lud. A powiedzcie mu. I powiedzcie do niego, że sa doplnila jego borba. Że to naczynie już jest pełne. Teraz przychodzi nieco nowe. Przychodzi coś nowego. Ty sam musisz nieco nauczyć. Czegoś musisz się nauczyć. Czyli że nie po tym to tekście zaczyna mówić. Zauważcie to, że w tym tekście zaraz po tym ten tekst zaczyna mówić. A mówi o wywyższeninach a dolinach. I on mówi o pagórkach i o dolinach. Je to takie tajemstwo wielkie. To jest taka wielka tajemnica. A Bóg się nie myli, kiedy mówi. A Bóg, kiedy mówi, nigdy się nie myli. Kto pochopił myśl Pana? Kto zrozumiał, ogarnął myśl Pana? Kto się w ogóle zamyślał nad tym, że prečo Pan mówi hneď o tych vrchoch a dolinach? Kto zastanowił się nad tym, dlaczego od razu Pan Bóg mówi o tych pagórkach i dolinach? Wiecie, prečo mamy tylko bolesti? Wiecie, dlaczego tyle bólu mamy w życiu? Wiecie, prečo tylko rzeczy za nas bolestivo dotyka? Wiecie, dlaczego tyle rzeczy tak boleśnie nas dotyka? Lebo sa stretávame z osobami. Bo spotykamy się z osobami. A možno, że a my jesteśmy z tymi osobami. A może my takimi osobami jesteśmy? Którzy się powyższają. Którzy się wywyższają. Pan Jezus powiedział, ten kto się powyższuje, będzie Pan Jezus poniżony. Powiedział, ten kto się wywyższa, będzie poniżony. A pokornym dawa Bóg miłość. A pokornym Bóg daje łaskę. Wiecie, prečo je toľko bolesti v manželstvách? Wiecie, dlaczego tyle bólu jest w małżeństwach? Vo vzťahoch. V relacjach. V cirkvách. V kościołach. Lebo aj do cirkvi sa nasťahujú vrchy. Bo i do kościoła przychodzą te pagórki. Sú ľudia, ktorí budujú aj v cirkvi proste svoj imidž a svoju prestiž. Są ludzie nawet w kościele, które budują swój własny imidż, swój własny prestiż. A na niektórych sa dívajú dole. A na innych patrzą z góry. A tí, ktorí sú hore, majú ducha povzneseného. I ci, którzy są u góry, mają takiego ducha wywyższonego. A tí, na ktorých sa dívajú z hora. A ci, na których z góry patrzą. Tí majú ducha depresyjnego. Ci mają takiego ducha depresyjnego. Wiecie, kiedy mówi najpierw o bolestiach, wiecie, kiedy najpierw mówi o bólu, potem mówi aj o przyczynach. Potem mówi o przyczynach bólu. A nie pochopimy, że nasza pycha rani nasze okolie. Jeżeli nie zrozumiemy tego, że nasza pycha rani całe nasze otoczenie, a nie pochopimy to, że to, co si myslíme, że my kto sme a co sme. I jeżeli nie zrozumiemy tego, że to nasze myślenie, kim my to nie jesteśmy, czym my to nie jesteśmy, że opłynuje a bolestivo opłynuje nasze okolie, że wpływa, że boleśnie wpływa na nasze otoczenie, tak będziemy hľadať príčinu úpadkov naszych manželstiev, naszych vzťahov a naszych zborov. W nieczom, a w niekom inom. To będziemy szukać przyczyn, dla których upadają nasze małżeństwa, rodziny i zbory w kimś innym i w czymś innym. Ale cały problem jest vrchy a doliny. Ale całym problemem to są te pagórki i te doliny. A jak się w jednym wzťahu niekto wywyższy, tam jest niekto aj poniżej. Jeżeli w jakiejś relacji jeden się wywyższy, to drugi jest poniżony. To automatycznie. To jest stawić. Automatycznie, tak to działa. A preto mówi Boże Słowo, przyprawcie cestu. I dlatego Boże Słowo mówi, przygotujcie drogę. To, co jest wywyższone, wyplńcie tym. To, co jest podniesione, to tą dolinę wypełnijcie. Wiesz, jak to funguje? Wiesz, jak to działa? Nie przedstawuj seba jako jakiego hrdinu. Nie wyobrażaj sobie jako siebie jako jakiegoś mocarza. Nie chodź k swojemu bratowi, aby si mu służył na taki to sposób. Nie podchodź do swojego brata, żeby w taki sposób mu usłużyć. Wiesz, brat mój, to jest napisane. Wiesz, mój bracie, to jest napisane. Ale ten pagórek trzeba zniżyć. Umyj nogi swojego brata. Skłoń się k swojemu bratowi. Pochyl się przed swoim bratem. A wypełnisz. I wypełnisz. Wypełnisz te doliny. Te doliny wypełnisz. A będziemy za powyższać jeden na drugi. Jeżeli będziemy się wywyższać jeden nad drugim. a budeme sebe prezentovať, aký sme dobrí. I siebie będziemy przedstawiać, jakimi dobrymi jesteśmy. A nie skłonimy się k mojemu bratowi, i nie, sestre. Nie skłonisz się przed swoim bratem, przed swoją siostrą. Nigdy sa tie vrchy nie zniżia. Te wierzchołki, te pagórki nigdy się nie obniżą. A nigdy sa tie doliny nie wypełnią. I te doliny nigdy się nie wypełnią. Milujcie się nawzajem. Miłujcie się wzajemnie. Nie hľadajcie swoje pozycje w cerkwi. Nie szukajcie swojej pozycji w kościele. Ten, kto chce być wielki. Kto chce być wielki? Niech jest najmniejszy. Niech stanie się najmniejszy. Ten, kto chce być pierwszy. Kto chce być pierwszy? Niech jest ostatni. Niech jest ostatni. To nie znaczy, że się do jakiejś fałszywej pokory ściąguję. To nie znaczy, że zmierzam w stronę jakiejś fałszywej pokory. Ale wszystkich poważam za cenniejszych, a zacniejszych, jak są ja. I wszystkich uważam za wyższych, za zacniejszych a od tak, siebie. A tak to vrchy zniżia. I w ten sposób te bagórki się obniżą. A tak to sa wypełnia te depresje w cerkwi. I te depresje w kościele zostaną wypełnione, podniesione. Depresje w małżeństwach. Depresje w małżeństwach. Depresje w związkach przyjacielskich. Depresje w relacjach przyjacielskich. Kiedy sa poniżymy. Jeżeli się uniżymy. Będziemy powyższeni. Będziemy wywyższeni. A wiecie, czym będzie to powyższenie? Wiecie, w czym będzie to wywyższenie? Że przyjdzie Pan. Że Pan przyjdzie. On na to wyrównane. On przyjdzie na to, co jest wyrównane. To, co, gdzie się za ty pokoju. Tam, gdzie się ukorzyłeś. Tam, gdzie się zniszczył dole. Tam, gdzie zszedłeś niżej. Pan on položi swoją swatą nogę. On tam postawi swoje święte stopy. Przyprawcie cestu Panowi. Przygotujcie drogę Panu. To jest na nas. Nasza odpowiedzialność jest. Ale tak to wiemy robić. Właśnie tak możemy to zrobić. Że się poniżymy. Że się uniżymy. A jeden drugiego mamy w większej uczcie od siebie. I jeden drugiego mamy w większym szacunku niż samego siebie. A wy, którzy si myślicie, że niczym nie jesteście. A wy, którzy myślicie, że jesteście niczym. A wy, którzy si myślicie, że jesteście tak niepatrni, że może, że ani Pan Bóg nie wie, że wyście tu. Wy, którzy myślicie o sobie, że jesteście tak niczym, że nawet Pan nie wie, że tutaj jesteście. Chcę wam powiedzieć. Pan Bóg was miluje. Pan Bóg was kocha. On miluje jeszcze aj te zwieratka. On kocha nawet zwierzątka. On posłał swoich uczniów, a mówi, wejdziecie tam do miasta. I on posłał swoich uczniów i powiedział, wejdziecie tam do miasta. A tam widzicie jednego oslika przywiązanego. I zobaczycie tam jednego osiołka, który jest przywiązany. Donieście go ku mnie. Przyprowadźcie go do mnie. A kiedy sa was budu pytać, prečo go odwiązujecie? Jeżeli będą pytać, dlaczego go odwiązujecie? Prečo to robicie? Dlaczego to robicie? Powiedzcie im. Pan go potrzebuje. Powiedzcie im, Pan go potrzebuje. Jakbyś się czuł na takiej poziomie, jak ten oslik. Gdybyś czuł się na poziomie takiego osła. Pan Jezus ma posłał. Pan Jezus mnie posłał. Abym cię odwiązał. Żebym cię odwiązał. A tak to mówi, pójdź. I mówi, pójdź. Pójdź, Pan Jezus cię potrzebuje. Chodź, Pan Jezus cię potrzebuje. Kiedy cię nikt nie potrzebuje. Jeżeli cię nikt nie potrzebuje. Kiedy si piąte koleso u wozu. Jeżeli jesteś piątym kołem u wozu. Kiedy cię nikt nie chce ani do futbolowej jedenastki. Nawet cię nikt do jedenastki piłkarskiej nie potrzebuje. Nie chce cię ani do partii przyjaciół. Nie chce cię nawet do partii przyjaciół przyjąć. Czujesz się zbytoczny. Czujesz się zbędny. A dałeś się otázku, na co są na tym to świecie. I zadajesz sobie pytanie, po co jestem na tym świecie. Posłał. Pan posłał mnie, żeby ci powiedzieć. Pan cię potrzebuje. Pan cię potrzebuje. Pan cię potrzebuje. Pan ciebie potrzebuje. Nie gładkaj si swoje rany. Nie głasz swoich ran. Pójdź k niemu. Chodź do niego. On ci ich uzdrowi. On ci je uzdrowi. Nie poczytaj swoje straty. Nie licz swoich strat. On ci to wszystko wynagrodzi. On ci to wszystko wynagrodzi. Nie poczytaj facki a za ucha. Nie licz tych policzków, które dostajesz. Lebo on cię obejmie. Bo on cię obejmie. A to jego objęcie. A jego objęcie. Uzdrowi każdą bolest serca. Uzdrowi każde bolejące serce. lebo on tak zachádza s nami. Bo on tak z nami postępuje. Jako pastier z owieczkami. Jak pasterz z owieczkami. On miluje swoje owce. On kocha swoje owce. A on ich wedzie pastwą. I on prowadzi je na pastwisko. A wiecie, co jest ten pogląd pastierów? Wiecie, jak, na czym polega to spojrzenie pasterza? On nie na to sadziwa, że no co najskór, przejdziemy tu, a potem co najskór nazad. On nie patrzy w ten sposób, która jest najkrótsza droga, żeby tam dojść i najkrótsza wiecie, droga, żeby wrócić. Wiecie, na co sadziwa ten pasterz? Wiecie, na co ten pasterz patrzy? Gdzie jest już taka świeża, taka zjadąca ta trawa? Skąd ja mogę przewieźć te swoje owce? On patrzy, gdzie jest taka świeża, nowa trawa, która wyrasta, gdzie mógłbym swoje owieczki zaprowadzić. A tam cię wedzie. I tam cię prowadzi. On oczerstwuje twoją duszę. On odświeża twoją duszę. Ty si nie wiedział aj dnes, co właśnie potrzebujesz. Nawet dziś nie wiedziałeś, czego właściwie potrzebujesz. Ale on dawa swoje słowo. Ale on posyła swoje słowo. On dawa swoje pozbudzenie. On daje swoją zachętę. Nie to, co teraz wyrosło. Właśnie to, co teraz wyrosło. Teraz, co rasi. To teraz, co rośnie. To, co płuci. To, co się wyłania, pokazuje, wychodzi z ziemi. Aby twoja dusza była obczerstwiona. Żeby twoja dusza była odświeżona. Aby kiedy przyjdziesz znowu do swojego domu. Żeby kiedy znowu do swojego domu wrócisz. Aby si si powiedział. Żebyś mógł powiedzieć. O jakiego dobrego pastiera mam. O jakiego mam dobrego pasterza. Jak dobrze postarał. Jak dobrze się o mnie zatroszył. Jak on wiedział, co ja potrzebuję. Jak bardzo on wiedział, czego ja potrzebuję. Ja jestem ten dobry pastier. I ja jestem tym dobrym pasterzem, mówi Pan ja Jezus. Ja znam swoje owieczki. Znam swoje owieczki. A swoje owce wołam po imieniu. I swoje owce wołam po a imieniu. Oni ma nasledują. A one mnie naśladują. A ja im dawam wieczny żywot. A ja daję im żywot wieczny. Nie zginą na wieki. Nigdy na wieki nie zginą. Ale dawam im wieczny żywot. Daję im żywot wieczny. A te małe. A te małe? Te poniesie. Te poniesie. A te, które jeszcze sają. I te, które są jeszcze, są. Tak. Obracie na nich jeszcze większą pozorność. Jeszcze większą uwagę zobre na nie zwróci. Weźmie na swoje łono. Pogłaszcze, pocieszy. A da wedzie tej owieczki. I on da, pozwoli poczuć swojej owieczce. Że nie wydana swojemu osudu. Że ona nie jest wydana na swój samoosąd. Aby ją rozstrachali wolcy. Żeby wilki ją rozszarpały. Ale on sa o nie stara. Ale on o nie się troszczy. On sa stara aj o teba. On również troszczy się o ciebie. Miluje cię. Kocha cię. Wiesz o tym, Krzysztof, że cię miluje? Krzysztof, wiesz o tym, że cię miłuje? Cieszysz się z tego? Cieszysz się z tego? A ja se cieszę. Ja się z tego cieszę. Miluje was a nas wszystkich. On kocha was i nas wszystkich. A ja cię prosim, mnie Pana Jezusa. I proszę cię w imieniu Pana Jezusa. Nie znienawidźcie jego palicu. Żebyście nie znienawidzili jego laski. Nie bądźcie jako ten niewdzięczny sługa. Nie bądźcie jak niewdzięczny sługa. Nawściwił som jednego starszego brata. Odwiedziłem kiedyś jednego starszego brata. On był cały żywot wedącym zboru. Był całe życie prowadził zbór. A zawsze był taki cichy, taki pokorny. Zawsze był taki. Nigdy nic nie powiedział napriek. Był taki cichy, pokorny, nigdy naprzeciw nic nie powiedział. A wiecie, przyszedł jego czas. Kiedy przyszedł jego czas. A nikt nie zomiera na ósmę. I ludzie nie zomierają na uśmiech. Ludzie nie umierają na uśmiech bez powodu. Ludzie, kiedy zomru. Bolestiach, albo zomru na nieku niemoc. Ludzie, kiedy umierają, to albo z powodu cierpienia, albo choroby. A ja som prišiel ho w tych ostatnich dniach života navštíviť a pozbudiť. W tych ostatnich dniach jego życia poszedłem go odwiedzić i pocieszyć. A vidím, ako katéter vychádza spod neho do nejakého sáčku. Tiecie ten mocz. Widziałem tą stomię, na którą już był skazany i mocz leciał do tego worka. A tak przywitał z tym to bratom? Przywitałem się z tym bratem. Chciał go pocieszyć, powzbudzić. Chciałem go pocieszyć, zachęcić. A naraz z niego wychodzi bunt. A widzę, że z niego wychodzi bunt. Mówi, brat kazaciel. Mówi, bracie kaznodziejo. Celý život som slúžil Pánu. Całe życie służyłem Panu. A toto som si zasłużył. Na to zasłużyłem? A ja som oniemiał. Ja zaniemiał. Nie preto, że nie miałem mu co powiedzieć. Nie dlatego, że nie miałem mu co powiedzieć. Ale oniemiał som z toho. Ale zaniemówiłem z tego, że niekto celý život slúži Pánu. Że ktoś całe życie służy Panu. A na koniec znienawidzi prut palicu Pánov. A na koniec znienawidzi tą laskę Pana. Nie wiedział som mu na to odpowiedzieć. Nie potrafiłem mu na to odpowiedzieć. Pocieszował som ho jeszcze chwilę. Przez chwilę go jeszcze pocieszałem. A odišiel som. I odszedłem. A on odišiel domu. I on poszedł do domu. Wiem, że mu Bóg był milostivý. Wiem, że Bóg był miłosierny w stosunku do niego. Ale wiecie, iść w buncie domów. Wiecie, ale odchodzić do domu w buncie. Przedstawcie sobie, że Pan Jezus mu idzie w ustrety. Wyobraźcie sobie, że Pan Jezus wychodzi naprzeciwko niego. A on mraczy się. On zamroczony taki. A powie, to si mi dał, Panie. To mi, Panie, dałeś? Wiecie si przedstawić takie spotkanie? Możecie sobie takie spotkanie wyobrazić w ogóle? Straszne. Straszne. Obim swój krzyż. Obejmij swój krzyż. Twój krzyż cię wychowawa. Twój krzyż cię wychowuje. Twój krzyż cię uczy pokory. Twój krzyż uczy cię pokory. Ten, ta palica Pánova. Ta laska Pana. To jest właśnie ten twój krzyż. To jest właśnie twój krzyż. A cię nie nauczy pokory. Jeżeli ona cię nie nauczy pokory. Będziesz w zbure. Będziesz w buncie. A ten duch zbury totożny z diabłem. I ten duch buntu, on jest utożsamiony z szatanem, z diabłem. Lebo on sa zburił. Bo szatan cię zbuntował. Ale ciebie nie dał tak twój Pan. Ale tobie twój Pan nie dał tego. Ale on cię miluje. Ale on cię kocha. Lebo wieczną łaską cię miluje. On umiłował cię miłością wieczną. A preto ci dawam swoją miłość. I dlatego swoją łaskę ci okazuję. Teraz, kiedy pójdziemy wszyscy do swoich domów. Teraz, kiedy wszyscy pojedziemy do swoich domów. Przemyślajmy o tym. Rozmyślajmy nad tym, co słyszeliśmy. A niech to zmieni nasze charaktery. Niech to zmienia nasze charaktery. Niech to zmieni nasze wzťahy. Niech to zmienia nasze relacje. A niech to zmieni nasz cały żywot. I niech zmienia to całe nasze życie. A to was prosim w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. O to was proszę. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Sklonimy swoje głowy, a będziemy się modlić. Pochylmy swoje głowy, pomodlimy się. Po mojej modlitwie, potem, kiedy niekto miał tużbu dziękować Panu za jego odkaz, możecie pokraczować modlitwę. Po mojej modlitwie, gdyby ktoś chciał podziękować Panu za to dzisiejsze przesłanie, możecie to zrobić. Ty si powiedział. Ty powiedziałeś. Nasz umiłowany Pan a Bóg. Nasz umiłowany Pan i Bóg. Pocieszujcie, pocieszujcie mój lud. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud. Lebo si zobral. Bo wziąłeś. Te konsekwencje swoich grzechów. Wziął konsekwencje swoich grzechów. Ale dziękuję ci za to, Panie. Ale dziękuję ci, Panie, za to. Że nas uczysz dalej. Że uczysz nas dalej. Co te grzechy wypowodowały? Co te grzechy powodują? A tak cię pokornie prosim. I proszę cię w pokorze. Abyśmy się podrobili pod mocną twoją ruką. Abyśmy się uniżyli przed twoją, poddali się pod twoją mocną rękę. A ty nas pozdrygniesz swoim czasem. A ty w swoim czasie nas podniesiesz. Lebo nas milujesz. Bo nas kochasz. A nosisz nas jako te owieczki. I nosisz nas jak te owieczki. A starasz się o nas. I troszczysz się o nas. A ty si powiedział, że jesteś dobry pasterz. I ty powiedziałeś, że jesteś dobrym pasterzem. Tak cię chwalimy, nasz dobry pasterz. A więc chwalimy cię, nasz dobry pasterzu. A wyznawamy ci. I wyznajemy ci. Że dobra jest twoja starostliwość o nas. Że twoja troska o nas jest dobra. Halleluja. Halleluja. Chceme ťa nasledovať. Chceme ťa nasledovať. Chceme ti byť poslušný. Chceme ti byť poslušný. A chceme byť vždy tam, kde si ty. I zawsze chceme byť tam, kde ty jesteš. A vieme, že si nás zobereš do svojej slávy. I vieme, že do svojej chvály nás zabiežeš. Tam, kde nebude plaču. Tam, kde plaču nebude. Tam, kde nebude slz. Tam, kde łez nebude. Nebude bolesť. Kde bulu nebude. Nebude choroba. Choroby nebude. Nebude sklamanie. Nebude rozčarovania. Kde bude večná radosť. Kde bude večná radosť. A večné haleluja. I večné haleluja. Amen. Amen.